ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के ग्यारहवें अधिकरण तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। बारहवें अधिकरण का विचार आज हम लोगों को करना है। बारहवें अधिकरण का नाम है बहिराधिकरण। तो इस अधिकरण के सूत्र तथा भाष्य के द्वारा जो इस अधिकरण का स्वरूप बताया गया है उसका संक्षिप्त में स्वरूप बताने के लिए वैयासिक न्यायमाला के जो दो श्लोक भारती तीर्थ जी के द्वारा बनाए गए हैं उन दोनों श्लोकों का हम लोग पहले उच्चारण कर लें। तो बारहवें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण कर लें। शुद्ध शिष्टे रूपादेयस् त्याज्यो वा दोषहानितः उपादेयोन्यथा शुद्धि प्रायश्चित्त कृता वृथा आमुस्मिके च शुद्धि स्यात् ततः शिष्टा त्यजन्ति तम् प्रायश्चित्ता दृष्टि वाक्यात् अशुद्धिस्त्वैः कीष्यते। तो पूर्वाधिकरण में ये चर्चा हुई थी और चर्चा करके निर्णय बताया गया था कि जो ऊर्ध्वरेता है वह किसी कारणवशात पूर्व कुत्सित संस्कार के उद्भूत होने से पतित हो जाए तो उसे प्रायश्चित बताया गया कि नहीं बताया गया। पूर्व पक्ष था कि प्रायश्चित उसका संभव नहीं है, वह अप्रतिसमाधेय पतन है, उसका कोई समाधान नहीं है, ये पूर्व पक्ष था। और सिद्धांत में बताया गया कि जैसे उपकुर्वान ब्रह्मचारी पतित होने पर प्रायश्चित्त होता है, ऐसे जो नैष्टिक ब्रह्मचारी आदि स्वीकार किए हुए ऊर्ध्वरेता हैं उनके भी पतन का प्रायश्चित्त होगा, यह निर्णय ग्यारहवें अधिकरण में बताया गया था। तो मान लो कोई नैष्टिक ब्रह्मचर्यादि को प्राप्त हुआ और कुछ समय बाद पतित हुआ और फिर उसने उस पतन का निवर्तक प्रायश्चित्त कर लिया, तो उस प्रायश्चित्त से ऊर्ध्वरेता है उसके साथ जो अपतित ऊर्ध्वरेता है उन्हें व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये संशय होता है। इस प्रकार का संशय होने पर इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए अधिकरण सार के पूर्वार्ध में इस अधिकरण के विषय को और संशय को तथा पूर्व पक्ष के हेतु को बताया जा रहा है, उत्तरार्ध में पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। तो प्रथम श्लोक का जो प्रथम पद है शुद्ध, ये विषय को बताता है इस अधिकरण के। इस अधिकरण का विषय है पतित होकर के प्रायश्चित्त से शुद्ध हुआ जो ऊर्ध्वरेता, उसे यहां शुद्ध शब्द से लेना, वह विषय है। और संशय है कि शिष्ट ही शुद्ध उपादेय त्याज्य हुआ, ये संशय है वा तक। तो शिष्ट उन्हें कहा जाता है जो अपतित शास्त्रानुसार जीवन जीने वाले ऊर्ध्वरेतादि हैं। वे जो पतित होकर के प्रायश्चित्तानुष्ठान से शुद्ध हुआ ऊर्ध्वरेता है, उसका उपादान करे व्यवहार के लिए, उसके साथ बैठे उठे और जो साधना बताई गई है श्रवणादि, वह उसके साथ करें या न करें, उसको अपने साथ में लेकर के सहपाठी बना करके किया हुआ श्रवण मनन आदि हमारे ज्ञान का साधन बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा तब तो उपादेय होगा, उसके साथ व्यवहार उचित होगा। और यदि वह नहीं उसके साथ किया हुआ व्यवहार ज्ञान का साधन बनेगा तब तो उसे व्यवहार में त्याज्य ही माना जाएगा शिष्ट के लिए, क्योंकि शिष्ट का तो मुख्य उद्देश्य है मोक्ष का साधन भूत ब्रह्म साक्षात्कार, इसी के लिए तो संन्यास लिया है। तुम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत्। तुम पदार्थ का विचार द्वारा, तुम पदार्थ तत्पदार्थ वाक्यार्थ विचार द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ये मुख्य उद्देश्य है। और उस ब्रह्म ज्ञान के साधन त्वम पदार्थ विवेक आदि यदि प्रायश्चित्त से शुद्ध हुए पूर्व में पतित व्यक्ति के साथ करने से ज्ञान के साधन नहीं बनेंगे तब तो वह त्याज्य हो जाएगा, और ज्ञान के साधन बनेंगे तो उपादेय होगा। इसलिए संशय हुआ कि शिष्टई उन जिज्ञासुओं, तत्व जिज्ञासुओं को प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध हुए पतित ऊर्ध्वरेता के साथ त्वम पदार्थ विवेकादि रूप साधनों का अनुष्ठान करना चाहिए, यही व्यवहार है मुमुक्षुओं का, तत्व जिज्ञासुओं का, अथवा व्यवहार उसके साथ त्याज्य ही है, ये संशय होगा। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व, हाँ, यानी साधना उसके साथ नहीं करना, विचार आदि नहीं करना, ये व्यवहार का त्याग है उसके साथ, ये हुआ संशय। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय बताते हैं। कि उपादेय शिष्टई शुद्ध उपादेय, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। शुरू वाले दो पदों का अनुवर्तन ला करके प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में जो प्रथम पद है उपादेय, इसके साथ जोड़ देंगे तो शुद्ध शिष्टय उपादेय, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा बनेगी। जो संशय में प्रथम कोटि है वो पूर्व पक्ष का निश्चय माना जाता है। तो शिष्टै शुद्धः उपादेय, ये हुई पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। इसका अर्थ निकलेगा कि तत्व जिज्ञासुओं को तत्व ज्ञान के साधन के रूप में सहपाठी के साथ विचार ये एक विद्या का पाद माना जाता है ना, तो अपने सहपाठी के रूप में उसे अपना करके उसके साथ विचार करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कि शिष्ट ही यानी तत्व शिष्ट तत्व जिज्ञासुओं से जो शास्त्रानुसार जीवन जी रहे हैं तत्व जिज्ञासु, उन्हें तत्व ज्ञान के साधन के रूप में उस पतित प्रायश्चित्त से शुद्ध हुए ऊर्ध्वरेता को भी अपना लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। शिष्टै शुद्ध उपादेय, प्रायश्चित्त के पश्चात उसका उपादान कर ले, यानी उसके साथ व्यवहार करें, अपना सहपाठी बना दे। ऐसा क्यों पूर्व पक्षी को उसकी प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा गया? तो हेतु बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा, जो पूर्वार्ध का अंतिम पद है प्रथम श्लोक का ही, दोष हानितः का, जो दोष उससे हुआ था, पतन हुआ था उसका, वही पतनात्मक दोष की तो निवृत्ति हो गई प्रायश्चित्त से। तो जब तक दोष था तब तक तो उससे व्यवहार नहीं करना था, अब प्रायश्चित्त द्वारा वह दोष रहित हो गया, निर्दोष हो गया, इसलिए शिष्ट को उसे अपना सहपाठी बनाना चाहिए, ये पूर्व पक्ष हुआ। और यदि प्रायश्चित्त करने के बाद शुद्ध होने पर भी शिष्ट लोग उसे नहीं अपनाएंगे, व्यवहार नहीं करेंगे, तो उसका प्रायश्चित्त करना व्यर्थ ही हो जाएगा, प्रायश्चित्त से प्राप्त की हुई शुद्धि निरर्थक हो जाएगी ना। यही एक ये भी एक युक्ति बताई जा रही है, उसे अपनाना चाहिए इसी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए। एक तो बताया दोष निकल गया, और दोष निकल जाने के बाद भी शिष्ट लोग उसे नहीं अपनाएंगे व्यवहार में, तो उसे फिर किया हुआ जो प्रायश्चित्त तज्जन्य शुद्धि वो निरर्थक ही मानी जाएगी, उसका कोई फल नहीं होगा। ये एक हेतु बताया जा रहा है कि अन्यथा शुद्धि प्रायश्चित्त कृतावृथा, अन्यथा का अर्थ है शिष्ट लोगों के द्वारा प्रायश्चित्त के पश्चात भी यदि पतित को नहीं अपनाया जाएगा, ये अन्यथा शब्द का अर्थ है, उपादान नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, तो प्रायश्चित्त कृता शुद्धि वृथा भवेत। तो उसने प्रायश्चित्त करके जो अपने द्वारा हुए दोष का प्रक्षालन किया वह व्यर्थ ही होगा, निरर्थक हो जाएगा, इसलिए उसके प्रायश्चित्त कृत शुद्धि को सार्थक बनाने के लिए शिष्टों को प्रायश्चित्त के पश्चात पतित सन्यासी को भी अपना लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। उत्तरार्ध में बताया जा रहा है सिद्धांत, तो ये कहते हैं शिष्टा तम त्यजन्ति, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक के द्वितीय पाद में, जो अंतिम तीन पद हैं, शिष्टा त्यजंतितम, ये यहां पर बताई जा रही है एक प्रकार से प्रतिज्ञा सिद्धांति की। शिष्टा तम परित्यजंती, इसमें तम इस सर्वनाम से शुद्ध को लेना जो इस अधिकरण का विषय है, पतित हुआ ऊर्ध्वरेता प्रायश्चित करके शुद्ध हुआ, ऐसा जो ऊर्ध्वरेता उसे तम शब्द से लेना, उसे शिष्ट लोग प्रायश्चित के पश्चात भी त्याग ही देते हैं, उससे उसे अपना श्रवणादि के लिए सहपाठी नहीं बनाते, उसके साथ व्यवहार नहीं करते। शिष्टा तम त्यजंती, इससे बताया जा रहा, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा हुई। कहा क्यों त्याग करते हैं, तो कहते ततः, तो ततः का अर्थ है तस्मात् कारणात्, तो उस कारण से शिष्ट लोग प्रायश्चित्त से शुद्ध हुए पतित ऊर्ध्वरेता का भी त्याग ही करते हैं, उसे व्यवहार नहीं रखते। कहा ततः शब्द से ग्राह्य हेतु कौन है, तो दो हेतु बताए जा रहे हैं। एक तो जो प्रायश्चित करके शुद्धि हुई है, वह शुद्धि दो प्रकार की होती है शुद्धि, एक ऐहिक और एक पारलौकिक। अदृष्ट फल संपादि का जो शुद्धि है उसे पारलौकिक कहा जाता है, और इसी जीवन में शुद्धि जो है वो है, इसी जीवन में फल संपादक वो हो जाती है आही की शुद्धि। तो जो प्रायश्चित्त जनित शुद्धि है वह आमुष्मिकी है, यानी पारलौकिकी है, अधिक नहीं है। प्रत्यक्ष जो इस जन्म में हुआ दोष है, उस दोष की निवर्तक नहीं बन पाती, ये कहा जा रहा है उसकी वह अशुद्धि। अहिक अशुद्धि तो बनी रहती है, प्रायश्चित्त अहिक अशुद्धि को दूर नहीं करता। जो पारलौकिक फल की प्रतिबंधक अशुद्धि है उसको दूर करता है कौन, प्रायश्चित्त। जो छांदोग्य में बताया गया कि अपने अपने आश्रम का ठीक ठीक अनुष्ठान करने वाले आश्रम कर्मों का, नैष्टिक ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ और गृहस्थ है और आश्रम सन्यासी है, वे पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं। त्रयो एते पुण्यलोका भवन्ति, त्रयो एते पुण्यलोका भवन्ति इस श्रुति से वह पुण्यलोक की प्राप्ति मानी जाती है आमुष्मिक फल, और उस आमुष्मिक फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक है आमुष्मिक अशुद्धि, उसकी निवृत्ति है आमुष्मिकी शुद्धि। पारलौकिक फल में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति रूप जो शुद्धि है उसे आमुष्मिक अशुद्धि का क्या शुद्धि कहा जा रहा है। वह आमुष्मिक शुद्धि इस समय इस जीवन में हुआ जो अपराध है और दोष है, कलंक लगा हुआ है, उसकी निवर्तक नहीं होती, वह तो बनाए रहता है लोगों की दृष्टि में प्रायश्चित करने के बाद भी, उसे कलंकित ही मानते हैं लोग। तो इसलिए कहते हैं कि आमुष्मिके, कहीं कहीं आमुष्मिकी ऐसा छपा हुआ है, आमुष्मिकी तो शुद्धि स्यात्, शुद्धि का विशेषण है आमुष्मिकी। हाँ, वो लेकिन वो प्रायश्चित तो नहीं है, ये जो दोष लगा हुआ है उस दोष की पतित होने का जो दोष है, उस दोष की निवृत्ति का जो शास्त्र ने प्रायश्चित बताया, वह प्रायश्चित इस लौकिक जो अशुद्धि है उस लौकिक अशुद्धि को दूर नहीं कर पाता। आमुष्मिक अशुद्धि को तो दूर करेगा, आहिक अशुद्धि को दूर नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं कि आमुष्मिके च शुद्धि स्यात्। तो आमुष्मिके यानी आमुष्मिक फल विषयक, आमुष्मिक का अर्थ है पारलौकिक, तो पारलौकिक फल विषयक शुद्धि तो प्रायश्चित से संपन्न हुई। और ततः शिष्टा त्यजंतितम, तो जो पतित हुआ है उसे शिष्ट लोग त्याग देते हैं। एक हेतु तो ये हुआ कि जो प्रायश्चित जनित शुद्धि है वह पारलौकिक शुद्धि है। हाँ, नहीं, लेकिन इस जन्म में जिसे ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करना है उसका वैराग्य तीव्रतर होना चाहिए, तीव्रतम होना चाहिए, वशिकार संज्ञक वैराग्य होना चाहिए। और वशिकार संज्ञक वैराग्य जिसके अंदर होगा वह लौकिक भोगों में हो जाएगा नहीं, इसलिए वह अशुद्धि उससे नहीं होगी जो व्यभिचारात्मक अशुद्धि बताई गई है। तीव्र वैराग्य वशात उससे वो अपराध नहीं होगा। और वो अपराध हो रहा है का अर्थ है वो तीव्र वैराग्य नहीं है, तो तीव्र वैराग्य के अभाव में तीव्र जिज्ञासा भी नहीं मानी जाती। नहीं तो मुक्त होना तो जो विषयी लोग हैं वो भी चाहते हैं, निरतिशय आनंद कौन नहीं चाहेगा। मुक्त होने का अर्थ है निरतिशय आनंद को प्राप्त करना, निरतिशय आनंद की प्राप्ति तो सब चाहते हैं, लेकिन अधिकारी को होगी ना। ऐसा नहीं होता, प्रारब्ध केवल परिस्थितियां लाता है, भोगों में लिप्त नहीं करता। भोगों में लिप्त होना ये अपने राग द्वेष के ऊपर आधारित होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्रिय से इंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर न वशम आगच्छेत तो हेश परिपंथिनो। वहां तो पुरुषार्थ है, राग द्वेष के अधीन न होने के लिए तो पुरुषार्थ बताया जाता है। और जो राग द्वेष के अधीन हुए बिना ऐसा अपराध नहीं हो सकता ऊर्ध्वरेता के द्वारा। हाँ, तो वो पराशर ऋषि से इसलिए दोष नहीं माना जाएगा कि वे उस समय देख रहे हैं, निश्चित समय विशेष है और जगत के कल्याण के लिए अवतरित होने वाले का समय है, इसलिए वो दोष नहीं माना जाएगा। और वो ये भी नहीं है, वो तत्वज्ञ है, उसमें आता है ना पराशरंच वशिष्ठ शक्ति तत्पुत्र पराशरंच और फिर व्यासम। तो पराशर ब्रह्म विद्या के परंपरा के आचार्यों में आते हैं और अपरोक्ष ज्ञानी है, तो ये निश्चित होता है कि अपरोक्ष ज्ञानी के अंदर कोई कामादि नहीं होते। प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान है, आत्मानं चेद बीजानीयात अयम अश्मिति पुरुषा। और तब भी वो हो रहा है तो राग वशात नहीं माना जाएगा, राग वशात न होने से वो उनका वो पतित होना ही नहीं है। पतित होना माना जाता है राग वशात वो प्रवृत्ति हुई तो। वे यदि अपरोक्ष ज्ञानी हैं और तब भी उनसे वो ऐसा हुआ है तो निश्चित है कि किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, वो स्वयं के भोगी इच्छा से नहीं हुआ है, इसलिए उनका वो पतन पतन नहीं है। तो आमुष्मिके च शुद्धि स्यात्, प्रायश्चित्त जनित जो शुद्धि है वह उसके द्वारा हुई जो साधना है उस साधना का आमुष्मिक फल में प्रतिबंध नहीं कर, प्रतिबंध को दूर करेगी, नहीं तो ये प्रायश्चित न करता तो ये पतन से हुआ जो अघ है पाप है वह पारलौकिक फल की प्राप्ति में प्रतिबंधक बन जाता, वो नहीं होने देगा। और अशुद्धि आही की है, इसे कहते हैं प्रायश्चित्ता दृष्टि वाक्यात अशुद्धिस्तु आही की इष्यते। जो पतित हुआ रागवशात पतित हुआ वह रागवशात पतित होना उसका आही की अशुद्धि है, वह बनी रहेगी प्रायश्चित्त के पश्चात भी। तो ततः शब्द से इन दोनों को लेना है कि प्रायश्चित्त अदर्शन वाक्य जो स्मृति है उस स्मृति से ये निश्चित होगा कि आहिक अशुद्धि तो उसकी रहती है और प्रायश्चित्त जनित जो शुद्धि है वो पारलौकिकी है। ततः यानी इस कारण से आमुष्मिक शुद्धि हो गई, आहिक अशुद्धि बनी रही, उस कारण से आहिक व्यवहार शिष्ट लोग उसके साथ नहीं करते। ये अर्थ निकलेगा कि आमुष्मिके च शुद्धि स्यात् ततः शिष्टा त्यजन्ति तम्, प्रायश्चित्ता दृष्टि वाक्यात् अशुद्धिस्तु अहिकि इष्यते। सूत्र का उच्चारण किया जाए, बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च बहिस्तु उभयथापि स्मृतेराचाराच्च। तो बहिः तु उभयथापि स्मृते आचाराच्च, इससे इसमें जो उभयथा पद है इसका अर्थ है ये ऊर्ध्वरेता का पतित होना रूप जो पाप है वह महापातक माना जा या उपपातक माना जा, दोनों अवस्थाओं को जो ऊर्ध्वरेता का पतित होना महापातक मान रहे हैं इस स्थिति में भी और ऊर्ध्वरेता का पतित होना उपपातक है महापातक नहीं इस स्थिति में भी, ये उभयथा शब्द का अर्थ ये है। ऊर्ध्वरेता महापातक पातक है उसका पतित होना या उपपातक है पतित होना, इन दोनों अवस्थाओं में शिष्टई ही बही ही यानि बहिष्कर्तव्य ऐसा एक, तो चाहे उसका पतित होना महापातक हो या पतित होना उपपातक हो, दोनों अवस्था में उसकी आहिक अशुद्धि विद्यमान होने से शिष्ट लोग उसे दूर ही रखते हैं, बाहर ही रखते हैं का अर्थ उसके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। नहीं, परमार्थ तो वो कर बाद में साधना करता रहेगा अपने ढंग की, तो परमार्थ तो उसका होता रहेगा, पारलौकिक फल उसको मिलता रहेगा, जो चित्त की शुद्धि आदि भी होती रहेगी और विवेक आदि तीव्रतर का होता रहेगा तो वैराग्य विधि भी बढ़ेगा। जब तक उसकी वो है शरीर तब तक साधना करता रहेगा और विवेक सुदृढ़ होगा यदि, तो हो सकता है तीव्रतर वैराग्य और उत्तम कोटि का वो हो जाएगा तो ज्ञान भी हो जाए, लेकिन व्यवहार योग्य नहीं होगा। क्यों? कि पहले ये था कि लोगों में आदर्श वो बन जाएगा ना, तो फिर पात्र दूसरे लोग आने वाले भी ऊर्ध्वरेता क्या समझेंगे कि इसके तरह ही पतित होकर के फिर हम पातक कर क्या नाम है प्रायश्चित कर लें, ये मैसेज समाज में न जाए, इसलिए शिष्ट लोग पीछे वालों को के बुद्धि में कहीं गलत मैसेज न जाए इस दृष्टि से, संदेश गलत संदेश न पहुंचे इस दृष्टि से उसे दूर ही रखते थे। उसे व्यक्तिगत पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करने के लिए तो अवसर है, अवसर न होता तो फिर प्रायश्चित क्यों बताते? प्रायश्चित बताया का अर्थ है वह वो अपनी साधना कर सकता है। हाँ, लेकिन दूसरा जो अभी वो नहीं हुआ है, ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ और दूसरों के संपर्क से मन में उसके गुण दोषों का चिंतन आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया कि उसके दोष को देख करके मन में चिंतन शुरू न हो, इसके लिए उससे व्यवहार न करें, ये कहा जा रहा है। हाँ। तो जैमिनी को इच्छा हुई और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ज्ञानवान को भी इंद्रिय अपने ये कर लेते हैं, विषयों में फंसा सकते हैं, इतना मात्र उस कथा से ये ज्ञापित हुआ। लेकिन वो ये नहीं हुए कि खाली इच्छा हुई उनकी, पतित तो नहीं हुए थे, वो देखा और इच्छा हुई तो हमारे गुरुजी ने ठीक लिखा है, इतना मात्र ये हुआ, पतित तो नहीं हुए थे ना। हाँ संभावना थी, इसीलिए उनको उस समय पतित होने से बचा लिया, क्योंकि उनको ब्रह्म सूत्र में कई बार उदाहरण के रूप में भी दिया है। तो ये गुरु कृपा थी उनकी, और उससे फिर आगे उनका वैराग्य विवेक भी जागृत हुआ और कहा कि ठीक आपने ठीक लिखा है, संयम बहुत जरूरी है, ये हुआ ना। इसलिए वो मन में आया वो ये होने का, आश्रमांतर ग्रहण करने का, लेकिन वो किया नहीं उन्होंने। और यहाँ तो जो पतित हो चुके हैं उन्हें प्रायश्चित, और फिर प्रायश्चित करने के बाद में शुद्ध हुए, तो उनके साथ व्यवहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताया जा रहा। तो हाँ, उनका विवेक जागृत हुआ और वो पतित होने से बच गए, इसलिए उपादेय ही हैं वे। तो उभयथापि तू बहिष्कार्या, तू शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। पूर्व पक्ष था कि प्रायश्चित्त के बाद शुद्ध हो गए तो उपादेय हो जाएंगे, ये पूर्व पक्ष था ना, उसका निराकरण तू शब्द से हुआ पूर्व पक्ष का। और सिद्धांत ये बताया गया कि उभयथापि बहिष्कार्या, चाहे वह पतन महापातक हो या उपपातक हो, दोनों अवस्था में प्रायश्चित्त के पश्चात भी शिष्टों को उनको दूर ही रखना चाहिए। क्यों? तो स्मृते है आचाराच्च, तो स्मृति वो है प्रायश्चित्तम न पश्यामि, एक जो स्मृति आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रचवते पुनः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्मा, यह स्मृति, स्मृति शब्द से लेना। और आचाराच्च यानी शिष्टों का आचार भी ऐसा ही होता है, शिष्टाचार, दो हेतु बताए। शिष्ट लोग उसे बाहर ही क्यों रखते हैं? तो कहते हैं स्मृति ऐसा बता रही है कि आहिक अशुद्धि उसकी बनी हुई है, और शिष्टाचार भी इस प्रकार के व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का नहीं है, तो इसलिए स्मृति प्रमाण तथा शिष्टाचार वशात वर्तमान शिष्टों को, श्रेयस्कामी को ऐसे व्यक्ति पतित से व्यवहार नहीं करना है, ये सिद्धांत इस अधिकरण का है। भाष्य है, भाष्य को देखिए। यदि ऊर्ध्वरेतसाम स्वाश्रमेभ्य प्रचवनम महापातकम, यदि वा उपपातकम, उभयता शब्द का अर्थ किया, ऊर्ध्वरेताओं का अपने आश्रम से प्रचवन यानी प्रचुत होना, पतित होना महापातक कोटि में आता है अथवा उपपातक कोटि में आता है, ये माना जाए तो उभयथापि यानी चाहे वो उपपातक मानो या महापातक मानो, दोनों पक्ष में शिष्टै ते बहिष्कर्तव्या, प्रायश्चित्त के बाद भी वे शिष्टों को, श्रेयस्काम तत्व जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे अपने साथ न मिलाएं उन्हें, उनसे व्यवहार न रखें। क्यों? तो कहते हैं आरूढ़ो नैष्टिकम धर्म स्मृते, ये जो हेतु है ना पहला, उसके लिए दो स्मृति के वाक्य बता रहे हैं। आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रचवते पुनः प्रायश्चित्तम न पश्यामि येन शुद्धेत स आत्महा, स आत्महा यानी आत्मानं हन्ति इति आत्महा, तो आत्मघाती है, स्मृति तो देखनी पड़ेगी। तो ये जो ऊर्ध्वरेता है, आरूढ़ो नैष्टिकम धर्मम का अर्थ है ऊर्ध्वरेता हुआ, और फिर आश्रम धर्म से च्युत हुआ, पतित हुआ, तो कहते हैं उसका कोई फिर इस जन्म में भी उसे शुद्ध करने वाला प्रायश्चित्त नहीं है। पारलौकिक प्रायश्चित्त तो श्रुति ने बताया, स्मृति बता रही है कि इस जन्म में उसकी शुद्धि संपादक, अहिक शुद्धि संपादक प्रायश्चित्त नहीं है। और श्रुति जो बताती है प्रायश्चित्त, वह पारलौकिक प्रायश्चित्त है। एक स्मृति ये हुई, और दूसरी स्मृति है आरूढ़ पतितम विप्रम मंडलाच्य विनिश्रितम उद्बद्धम कृमिदष्टंच स्पृष्ट्वा चांद्रा यनम चरेत। ये स्मृति बता रही है जो आरूढ़ पतित है विप्र और मंडलाच्य विनिश्रितम, उसे बहिष्कृत किया गया है, और इसे स्पृष्ट्वा का मतलब है स्पर्श करके, स्पर्श करने का अर्थ है उसके साथ व्यवहार करना, जो व्यवहार करता है उसे फिर शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा। आरूढ़ पतित के साथ जो व्यवहार करता है, उस आरूढ़ पतित के साथ व्यवहार करने वाले को, आरूढ़ पतित और उसके साथ और भी दो चार गिनाए हैं, उनके साथ व्यवहार करने वाले को शुद्ध होने के लिए चांद्रायन यानी कृष्ण चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है। जो स्वयं पतित नहीं हुआ है, उद्बद्धम और कृमिदष्टंच, ये भी इसको बताएंगे कल, उद्बद्ध और कृमिदृष्ट शब्द का अर्थ, ये भी कुछ अस्पृश्य जैसे हैं, और इनको देख कर, इनके साथ व्यवहार करके, इनका स्पर्श करके फिर शुद्ध होने के लिए कृष्ण चांद्रायन व्रत का अनुष्ठान करना पड़ता है। जो स्वयं पतित तो नहीं हुआ लेकिन इनका स्पर्श किया है, तो कृष्ण चांद्रायन व्रत करने के बाद फिर वो शुद्ध होता है। कृमिदिष्टन से किस, अच्छा उद्बद्धम यानी आत्महत्या करने वाला, फांसी से आत्महत्या करने वाला जो शव है, और कृमिदष्ट तो वो हो जाएगा कोई कीड़ा वगैरह काट करके मर गया सर्प आदि, और उस शव को स्पर्श कर लिया तो कृमि, वो एक प्रकार से कृष्ण चांद्रायन का अनुष्ठान करके शुद्ध होता है। का मतलब आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। तो इति च एवं आदि निंदातिशय स्मृतिभ्य, ये आरूढ़ पतित की निंदा करने वाली स्मृति है। आरूढ़ पतित के साथ व्यवहार करके जो शुद्ध व्यक्ति था वो आरूढ़ पतित का स्पर्श करने मात्र से ही शुद्ध होने के लिए दोबारा क्या करना पड़ता है उसे, वो कृच्छ्र चांद्रायन व्रत का पालन करना पड़ता है। इसलिए एक प्रकार से जिसके स्पर्श से अस्पृश्य होने के बाद कृच्छ्र चांद्रायन करना पड़े वो अस्पृश्य है, अव्यवहार्य है, ये अर्थ निकला ना। तो इस स्मृति के आधार पर और शिष्ट आचाराच्य, इसका अर्थ करते शिष्टाचाराच्य, वो करते हैं कृष्ण पक्ष में तो चंद्रमा की एक एक एक कला प्रतिपदा से क्षीण होना शुरू हो जाती है ना, तो एक एक ग्रास भोजन कम लेना पड़ता है। जैसे 16 ग्रास कोई खाता है यदि तो 15 ही ग्लास लेंगे। फिर वो ऐसे करते करते अमावस्या के दिन 1 ग्रास मात्र। फिर शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है तो वहां से थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके वहां ऐसा वो किया जाता है। तो ये कृष्ण चांद्रायन आदि व्रत करके शुद्ध होना पड़ रहा है जिनके संबंध से, उसे व्यवहारी क्यों करे फिर, ये एक अर्थ निकलता है ना। और शिष्टाचाराच्य, इसका अर्थ करते हैं कि नहीं यज्ञ अध्ययन विवाहादिनी तय सह आचरन्ति शिष्टा। तो शिष्ट लोग ऐसे पतित हुए प्रायश्चित के बाद भी अहिक अशुद्धि उनमें विद्यमान होने से उनके साथ बैठ करके यज्ञ अध्ययन और विवाहादि व्यवहार नहीं रखते हैं। इससे निकला कि शुद्ध हुए पतित के साथ भी व्यवहार नहीं करना है। थोड़ी सी एक वाक्य टीका है, फिर यह अधिकरण ही पूरा होगा। कृत प्रायश्चित्तैः ही तैः सह कृत श्रवणादिकं ज्ञान साधनं नवा इति संदेहे तेषां शुद्धत्वात् साधनं इति प्राप्ते प्रायश्चित्तात् परलोके तेषां शुद्धत्वेपि अत्र शुद्ध्यभावात् न साधनं इति सिद्धान्तेति। तो ये कहते हैं कि पतित हुए ने प्रायश्चित्त कर लिया, उसके बाद दूसरा जो अपतित नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आदि से संपन्न है ऊर्ध्वरेता, वह श्रवणादि करता है अपना सहपाठी बना करके, तो वह ज्ञान का साधन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये संशय हुआ। तो तेषाम शुद्धत्वात् साधनम, ये पूर्व पक्ष है, वे शुद्ध हुए तो उनके साथ बैठ करके विचार करने से ज्ञान का वो साधन बनेगा विचार, इस प्रकार का पूर्वपश्य प्राप्त हुआ। तो सिद्धांत है कि प्रायश्चित्तात् परलोके तेषां शुद्धत्वेपि, प्रायश्चित्त से पारलौकी की शुद्धि उनकी होने पर भी अत्र शुद्धि अभावात्, इस अत्र यानी अहिक अशुद्धि विद्यमान है, तो अत्र शुद्धि अभावात् मतलब अहिक तो अशुद्धि बनी रहेगी, इसलिए न साधनम, इसलिए उनके साथ किया हुआ विचार ज्ञान का साधन नहीं बनेगा, यह सिद्धांत इस अधिकरण में बताया गया यदि ऊर्ध्वरेतसाम इत्यादि भाष्य के द्वारा, और भाष्य की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, भाष्य सरल है, ऐसा टीकाकार ने लिखा कि सुगमम भाष्यम। बाकी की चर्चा अगले अधिकरण की हम लोग कल करेंगे।